van het bedrijf. Radio 538. Let's go, girls. Like a woman. Like a woman. Ja, meid, gooit eruit. Shania Twain. Man, I feel like a woman. 10:14, warm welkom, woensdag, Jeroen op de loopband richting de 58 ochtendrun, derde editie. Wat een eindbaas en leuk dat al die appjes binnenkomen voor Jeroen. Blijf me steunen met audio-appjes, spreek ze in met de 58-app. De vijf van het bedrijf met Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Richting het veevoer. Met Michel van Cleantech. Michel, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, dit is Cleantech in de building. Ja, inderdaad, ja. Mooi, wat doe jij daar, Michel? Ja, ik ben zelf ambulance objectleider. Ja. En ik stuur eigenlijk de jongens aan in de schoonmaak in de veevoersfabriek. En met hoeveel mensen doe je dat daar, Michel? Ja, we doen het zelf met 7 man ongeveer in de veevoerfabrieken. Op andere plekken in het zuiden zitten nog meerdere mensen ook in de veevoerfabrieken. En het bedrijf zelf is 1700 man groot, laat maar zeggen. Zo, dat is een behoorlijke grote company. Maar jij werkt dus eigenlijk met een kleine, compacte afdeling. Ja, het zijn allemaal eigenlijk verschillende afdelingen binnen Cleantech. Je hebt food, heb je, en je hebt feed. Dat zijn twee verschillende kanten. Eén is veevoer, ander is food voor de mensen. En de foodkant, ja, daar zit ongeveer het grootste gedeelte. Ja, daar hebben we ook marktleider op. Ja, en waar doen die het werk? Aan de foodkant, zeg maar, welke bedrijven ongeveer? Een bolletje, moet je aan denken. Een prepare, een facet, die snijden groenten. Ja. Dat zit in het westen van het land, in Warmehuizen. Dat is een hele grote klant van ons. Ja, Warmehuizen, altijd gezellig. Camping De Bommert zit daar eens in aanraden. Mocht je dan wel eens in de buurt komen, dat is hartstikke gezellig. Kijk, ja, mooi. Gaan we wel. Ja. Over nadenken. Hey Michel, nou, we sturen taart richting Cleantech voor jouw afdeling. En we draaien gezellig de vijf van het bedrijf. Ik wens jullie een hele mooie dag daar. Super, dankjewel. Hetzelfde voor mij. Dank voor het opgeven en een mooie woensdag daar. Graag gedaan, bedankt. Hoi. Groeten. Hoi. Ja, en in die vijf van het bedrijf van Cleantech is het even lekker meezingen geblazen. Die radio op standje burenruzie met... Even serieus. De Solero, El Calipo, De Cornetto, hey, Salgazzolina, veel calorieën, rapido cacchio. Yo, yo. Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila. Yeah, yeah, yeah, yeah. De vijf van het bedrijf. Geef ook de favorieten van jou en je collega's door via 538.nl/bedrijf. Here we go on this rollercoaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. To the farthest place on earth I know, I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me, 'cause I know, oh, I know you're there with me. Het leven met ups, het leven met downs. Prachtig verwoord door Danny Vera. Dit blijft toch kippenvel. Rollercoaster in de vijf van het bedrijf van Cleantech. De 538. Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, en heb je het over de highs en de lows en de rollercoaster, dan zit sponsorloper Jeroen daar zeker in. Jeroen, hoe gaat ie, man? Ah, het gaat weer echt hartstikke goed. Ik heb een ongelofelijke boost gehad vanmorgen. Je moet het maar vertellen zelf, maar het was al echt waanzinnige ochtend. Ja, fantastisch. Ja, Wilfred Gené deed niet alleen meelopen, hij deed ook een optreden. Ja. En er is natuurlijk een magische grens bereikt van die 120.000 euro, wat echt fantastisch is. Ja. Ongekend, man. Ja, en dat heb je, highs en lows, dat is het precies. Soms denk ik gewoon te janken als mijn zus belt. Ja, dat snap ik, man. En alles mooi. Ja, dat is toch ook gewoon zo. Dat is toch ook mooi. Dat is het leven, man. Ja. Hey, en ja, Thijs van M2 Printing, die al het drukwerk heeft geregeld, staat nu op de band naast je. Ja, hoe gaat het, Thijs? Ja, gaat goed. Lekker, man. Oh ja, klinkt ook alsof je nog gewoon een boodschapje kan doen bij de Albert Heijn en het boodschappenlijstje kan vertellen. Ja, maar ik heb pas een paar minuutjes gelopen. Kijk, daar loopt iemand die heeft wel bijna een marathon op zitten vandaag. Ja, precies. Die gewoon de helft aantikt, hè, vandaag. Over de helft, man. Fantastisch, Jeroen. Echt hartstikke mooi. Ja, er komen veel mooie dingen binnen. Angelique, die stuurt net een screenshot van een tikkie. 538.nl/tikkie. 5 euro. Ja, niet veel, maar dat komt uit een goed hart. Ja, Angelique, het hoeft ook niet groot te zijn. Het gaat om het gebaar. En ook die die kleine dingen zijn echt zo welkom. En met z'n allen doen we dit voor het Prinses Maxima en voor die kinderen die daar beter moeten worden vooral. Jongens, fantastisch bezig. Ja, ongelooflijk. Ik hoef niks meer te zeggen. Dankjewel. We gaan er een fantastische middag van maken. Ja, toch? Hartstikke lekker. Ja. En stuur die audio-appjes in om Jeroen een beetje een hart onder de riem te steken. En ook de meelopers natuurlijk via de 538-app. En sommige mensen hebben dan, Dennis, mijn eigen stem vind ik vreselijk. Maar voor Jeroen heb ik het graag over. Ah. Dus spreek dat berichtje gewoon in en dan komt dat helemaal goed. Jongens, op die loopband. Ciao, ciao, ciao. Top, top, top. Volg alles via 538 TV en 538.nl/run. Woep, yes! Woep. Eindbazen op de loopband. Jeroen en Thijs die op dit moment aan het rennen zijn. En je volgt het allemaal live. Het hele spektakel richting de derde editie van de 538-ochtendrun. En in de vijf van het bedrijf hebben we koning Lionel Richie. Dancing on the Ceiling. Voetbalfan ben je vast al begonnen met aftellen. Het WK 2026. Het Nederlands elftal bereidt zich voor met oefeninterland tegen Noorwegen en Ecuador. Luister dit weekend Radio 538. Win tickets en juich in het stadion. Oranje naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop nou met dagdromen en start met een opleiding bij de LOI. Want alleen nu krijg je 15% korting op alle korte hbo-programma's. LOI, groei door.

should take me home. Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love Radio 50, de Thing I Love, je 50 werkdag voor de woensdag. Terwijl sponsorloper Jeroen vandaag dan over de helft gaat. Dus blijf hem aanmoedigen via die 50 app en doneren. 50.nl/sticky. De 538 Stemmenjacht. Ja, we schakelen even met Overdinkel. Dion, goedemorgen. Hele goedemorgen. Een hele goedemorgen. Dion, alles lekker? Ja, zeker. Is met jou. Nou, mooi. Ja, lekker man. Hart voor weinig, nood chagrijnig. Ja, je precies hetzelfde. Lekker man, lekker. Ben je aan het werk? Heb je een dagje vrij? Nee, ik ben aan het werk. Oké, okay, wat doe je voor werk? Meubelbezorger. Kijk, de meubelbezorger. Voorzichtig met de rug dus. Ja, zeker. Mooi. Hey, Dion, je speelt mee met de stemmenjacht voor de eerste koffer die we hebben geopend. Daarop staat het bedrag van €538. Ben jij klaar voor de opgave? Ja, zeker. Mooi, daar komt-ie. In de buurt. Dion uit Overdinkel speelt mee met de 538 stemmenjacht. Verlos ons, Dion. Wie zoeken wij? Ik denk dat het is zangeres Bente Fokkers. Bente, de zangeres, jury, is dit het goede antwoord? Het antwoord is... fout. Ah, nee. Ja, dat was op te verwachten. Dat was op te. Ja, maar ik vond wel een goede gok. Ik snap wel de denkrichting. Ja, helaas. Dus nou, goed gedaan. Nou ja, goed, aan de andere kant is het ook wel weer mooi, hè? Want doneren natuurlijk een bedrag. Precies. Aan de 58 ochtend voor een Prinses Maxima. Precies, de €100, die gaat daar naartoe. En jij krijgt de troostprijs, dat is de reiskoffer van de Postcode Loterij. Top, kan ik nog even de groeten doen naar de toppers van de Woonboulevard. Ja, natuurlijk. En mijn broertje. En jij nog een hele fijne uitzending. Ja, mooi, dankjewel, man. De toppers van de Woonboulevard, jullie zijn gehoord bij deze, hè? In de mazzel. Hoi, groetjes. Doei. De 58 Stemmenjacht. No escape, oh man, we're padlock all day. That's not right now. Let me hold you, come cross my body. You got me going crazy. En Surrender op 58 tijdens je 58 werkdag. Sponsor lopen Jeroen richting de 538 kilometer. Binnen nu in 30 minuten doen we weer even een incheck natuurlijk met de 58 live stage. Daarbij de renbanden. Shanna Spyro hoor je zo. Die on this hill. Naar deze klassieker van The Simple Minds. Don't you forget about me. Won't you come see about me? I'll be alone. Dancing, you know it, baby. Your troubles and doubts, giving me everything inside and out, and love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget Werkdag. Face.

Notenotie, ontbijten van de spottie. Een brood of uit een potie, geen smaakcombi te zottie. Nu in drie nieuwe smaakcombi's. Mmm, het is Bruggenotie. Notenotie, lekker in een potie. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.